Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. Bugün İtabella'ya geçtiğimiz 2020 yılında Temmuz ayında hayata gözlerini yuman sevgili Raffaella Carrà konuk oluyor. Raffaella Carrà 1943 yılında Bologna'da doğuyor ve tam adı Raffaella Maria Roberta Pelloni olan şarkıcı 8 yaşına kadar dans dersleri alıyor. 1951 yılında Roma'da Accademia Nazionale di Danza'ya yani Ulusal Dans Akademisi'nde dans etmeye başlıyor. 1952 yılında ilk defa Tornado del Passato adlı filmde oynadığında yalnızca 9 yaşında. Daha sonra pek çok başka filmde de oynayacak Carrà. Ama onun asıl yıldızının parladığı yeteneği oyunculuğu değil, dans ederek şarkı söylemesi. Şimdi Carrà'nın en bilinen parçalarından biri olan 1977 yılından bir klasikle başlayalım. Bu parçayı Ajda Pekkan Sakın Sakın Ha diye Türkçeleştirerek zamanında söylemiş. Şimdi A far l'amore comincia tu radyonuzda. Su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Yılından itibaren İtalyan televizyonlarının çok çeşitli şovlarında hem şarkı söyledi hem de dans etti Raffaella Carrà. 1970'lerin başından itibaren ise artık kendine has koreografisi, büyüleyici ayrıntılarla dolu, sınır tanımaz tarzı sayesinde o bir yıldızdı. Sunuculuğunu Dario Fo ve Franca Rameni'nin yaptığı Canzonissima şovda dansları sırasında televizyonda göbeğini gösteren ilk kişi oldu ve bu onun kostümlerinin kocaman bir imzası haline geldi. 1965-66 yıllarında kısa bir süre bir Amerikan deneyimi yaşadı. Hatta bu sırada Frank Sinatra ile birlikte Von Ryan's Express adlı filmde 1965 yılında rol aldı. Ancak arkasından tekrar ülkesine döndü ve platin sarı saçları ve nevi şahsına münhasır dansıyla Raffaella Carrà en çok bilinen iki parçasıyla şimdi Açık Radyo'da. 1971 yılından Tuca Tuca ve 1977 yılından aslında orijinali İspanyolca olan ama bizim şimdi İtalyanca versiyonunu dinleyeceğimiz Fiesta radyonuzda. Mi piaci. Ha ha. Mi piaci. Ha ha ha. Mi piaci. Tanto tanto ha. Sembra incredibile ma sono cotta di te. Mi piaci. Ha ha. Mi piaci. Ha ha ha. Mi piace. Stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca Tuca Tuca, l'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, ti voglio. Lo sai cosa voglio da te? Capito che non si deve Tuka ve Fiesta'yı dinledik sırayla. 1970-71 yıllarında Raffaella Carrà Cantonissima Show'da sunuculuk yapmaya başlıyor. 1972 yılında da İspanya'ya taşınıp burada bazı televizyon şovlarında görev alıyor ve İspanyolca plaklar çıkartıyor. 1971 yılında ilk kez Señoras y Señores isimli bir derleme, İspanyolca şarkılardan bir derleme albüm çıkartıyor ve İspanyol televizyonu TVE'de bazı şovlara başlıyor. 79 yılında da Arjantin'e, Buenos Aires'e taşınıyor ve orada bazı televizyon programları yapıyor. İşte biz şimdi bu İspanyolca dönemden bir parça olan Eros un Bandido'yu 2016 yılında çıkan E-Collection albümündeki kaydından dinliyoruz. Sé qué es lo que haría para verte. Yo no sé lo que daría por tenerte. Amor, no sé lo que decirte. Amor, no sé lo que ofrecerte. Porque tú eres un bandido, me has robado el alma, me has robado la vida. Te daría todo el mundo si pudiera. Bajaría las estrellas a la tierra. Si tú, amor, me lo pidieras. Si tú, amor, me lo exigieras. Porque tú eres un bandido. Me has robado el alma. Robado la vida, porque tú eres un bandido, me has dejado sola, me he quedado perdida. Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, vuelve, vuelve, vuelve mi amor. Un Bandido radyonuzdaydı. 1980'de Arjantin'de çekilen ve Güney Amerika pazarına sunulan, başrol oyuncusu olduğu, oynadığı son uzun metrajlı film olan Barbara'da rol alıyor Raffaella Carrà. Ve aynı yıl en büyük hitlerinden biri olan Pedro şarkısında içeren Mi Spendo Tutto albümünü kaydediyor. İşte şimdi biz bu parçayla Açık Radyo'dayız. Pedro, Itabella'da. Guardando a te. lentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe, praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe, fidati di me. Altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose più di me. Yılında ilk kez uluslararası bir işbirliğinden doğan bir televizyon programını sunuyor. Bu program her biri farklı 5 başkent olan Buenos Aires, Mexico City, Londra, Roma ve Moskova'da çekilen Mille Milioni. Ardından 1982'de Corrado ile birlikte Fantastico 3 sunuyor. Ve bu dönemde bir soru işareti ortaya çıkıyor. Çünkü aynı dönemde Beatles'ın Eleanor Rigby'sinden, Rigby'sini intihar yapmakla suçlandığı için bazı tartışmalara konu olan Ballo Ballo odak noktası haline geliyor. İşte şimdi bu Ballo Ballo radyonuzda. Sono qui con un pizzico di nostalgia, che magia, e mi sento ancora a casa mia. Sensazione unica, voglia di restare qui, voglia di ballare con te. Fa così, pazza, pazza, pazza su una terrazza. mi vorrei un istante riposare per un po' e poi subito ricominciare. Sensazione magica, voglia di restare qui, voglia di ballar con te. Ballo, ballo, ballo, non mi innamoro. Ballo, ballo, ballo, son prigioniera. Ballo, ballo, ballo, capolavoro. Che cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ballo, ballo, ballo, saliva zero. Ballo, ballo, ballo, sono un guerriero. Pazza, pazza, pazza su una terrazza. Che cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ballo, ballo, ballo da capogiro. Ballo, ballo, ballo senza respiro. Ballo, ballo, ballo, mi invento un passo che fa così, fa così, fa così. Pazza, pazza, pazza su una Ballo radyonuzdaydı. 1984 yılında Avrupa Televizyon Dergileri Birliği tarafından verilen Avrupa'nın Kadın Televizyon Kişiliği ünvanını Raffaella Carrà kazandı. 1984'te İtalya'nın ünlü bir mutfak markasıyla İtalyanların en çok sevdiği sloganıyla 2 yıllık milyonlarca dolarlık bir sözleşmeye imza attı ve aynı yıl enteresan bir şekilde Rai ile yapılan sözleşmesinin yenilenmesi zamanın başbakanı Bettino Craxi ile hararetli bir tartışmanın merkezinde yer aldı. Bu süre zarfında Fatalità 1983'te ve 1984'te de Bolero albümlerini çıkardı. Biz şimdi Bolero albümünden Io Ti Amo'yu dinliyoruz. Io ti amo, se sapessi quanto io ti amo. Ti accarezzo mentre piano, piano, ti dico che ti amo. Sempre una frase forse un po' banale, me ne rendo conto, ma ti chiamo per dirti che ti amo. La Scusa Tiamo 1984'ta canlı bir kayıtla radyonuzdaydı. 1985-86 televizyon sezonunda ilk 10 bölümü Roma'dan, son 5 bölümü ise uydu vasıtasıyla Rai International sayesinde New York'taki stüdyolardan canlı olarak yayınlanan Buonasera Raffaella süper şovunun sunucusu oldu. Program Kuzey ve Güney Amerika'da da oldukça izlendi. Henry Kissinger, Ricardo Cocciante, Patti Pravo, Stevie Wonder, Ginger Rogers, Sammy Davis Jr. gibi pek çok ünlü konukla hem röportajlar yapıyordu hem de birlikte düetler yapıyorlardı. Aynı zamanda tema şarkıları olan Fidati ve Bellissimo'yu da yine Raffaella seslendirdi. Şimdi 1985 yılında aynı isimli albümden Fidati radyonuzda. Radyonuzdaydı. Buonasera Raffaella uydudan canlı yayınlanmasının maliyeti sebebiyle bir noktada eleştirinin odak noktası haline geldi. Ve hemen arkasındaki sezonda 1986-87 sezonunda yani Corrado'ya ait bir program olan Domenica'yı hem sundu hem de açılış ve kapanış şarkıları olan Curiosità ve Case Dolce Casa'yı seslendirdi. Kasım 1986'da program sırasında kendisini ölmekte olan annesini ihmal etmekle suçlayan bir gazeteye dava açtığını söyledi. Ve maalesef kısa bir süre sonra da 1987 yılında annesi hayatını kaybetti. Ardından yine bu program sırasında bir başka bölümde I Thank You Life parçasını annesine ithaf etti. Şimdi biz öncelikle I Thank You Life, arkasından da programın açılış şarkısı olan Curiosità'yı Raffaella Carrà'dan dinliyoruz. Well, I'm here to tell you what I a kind of little conversation between you and me. It's very strange for me tonight to tell you what I feel inside, and I know why. I love my life, my lovely, exciting, lucky life. I love myself, and I love him and her. Have a good time, that's what I want to say tonight. I wanna fly, I wanna fly up to the sky and hear the music of my life, my only life. I feel so lonely and sad. I get so down and I would cry, and I don't know why. Glad, I try to be forever glad. I do my best to take my life with a beautiful smile. I thank you, life, for every meaning of my smile. I thank you, life, for every meaning of my cry, for every moment of my day. Thank you. I Thank You Life ve Curiosita ile Rafaela Carre radyonuzdaydı. 1990'lar Rafaela Carre için daha çok program sunuculuğunun ön plana çıktığı yıllar oldu. İtalya'nın haricinde özellikle İspanya'da pek çok programın sunuculuğunu yaptı. Weekend of Rafaela, Rafaela Venerdì Sabato e Domenica e Saranno Famosi, En Casa con Rafaela Caramba, Fantastici di Rafaela gibi programlar öne çıkanlardan bazılarıydı. Şimdi bu daha geç yapımlardan, daha geç albümlerinden biri olan Replay albümünden Il Lupo Kurt şimdi radyonuzda. È arrivato stanotte, aveva fame, aveva sete e mi ha chiuso nella sua rete. Il lupo gioca con la sua zampa, mi fa male, mi fa saltare, ma è un buon animale. Per lui ho una bella faccia, ho belle mani. Mi morde sul collo e scappa via. Ho un po' di malinconia. Sarò la sua signora, la sua signora. Mi ha giurato sulla sua parola. Io non so stare da sola, perché ho lui che mi rincuora. Sarò il suo sentimento, quando lo da lui poi pretendo. Il lupo è sdraiato sul letto, aveva freddo, adesso ha caldo, questo amore lo tengo saldo. Il lupo mi accarezza le ciglia, mi sa trattare, sa come fare, ma nel mio cuore non può entrare. Per lui ho soltanto affetto, rispetto. Lo leggo ma poi se scappa via, ho un po' di malinconia. Sarò la sua signora, la sua signora. Radyonuzdaydı. Daha önceki kısmında programın Karen'ın programlarında düet yaptığını ve bu düetlerin pek kıymetli olduğundan söz etmiştim. Şimdi bunlardan birini dinleyeceğiz. 1980 yılında single olarak yayınlanan Io non vivo senza te'yi yeni yakın dönemli bir Gianni Morandi ile yaptıkları bir canlı düetle dinleyelim. Io non vivo senza te, Morandi Carra düeti ile şimdi radyonuzda. Io non vivo senza te e non so come dirtelo, perché una come te non saprei inventarmela. Io non vivo senza te, ti vorrei ogni attimo, ogni giorno mio con te, come se fosse l'ultimo. Mamma mia, la mente piano piano che va via, la pelle tua come fosse mia, i sensi accelerati alla follia. Arriva via, andar via, io non vivo senza te. Raffaella Carrà è venuta a trovarci. Torniamo subito. Ah, eccola. Dai, dai, da, da, da. Grazie. Forza ragazzi, ci vuole coraggio nella vita. Non mollate mai, mai. Auguri a tutti. E un bene, ciao. Vi do un bacione grande. Meravigliosa Verona! Ciao, senza te'yi Morandi Carra düeti ile dinledik. Şimdi sırada 1974 yılından bir parça var. Bu parçada kocasını ben kendi başıma halledeceğim, kendi başıma ayakta durabilirim diye terk eden ama bir akşam evde bir başınayken bir gürültü, bir ses duyarak zamanda geri gitmek isteyen bir kadının hikayesini anlatan bir şarkı var. Ben aslında kendimi yalnız hissetmiyorum diyen ve dönemin hararetli feminizmine selam vermeyi denemiş bir metin bu. Fakat iki kavram arasında kalmış, hem kendilerini özgürleştirmeye hevesli hem de geleneğin onlara, bizlere atadığı rollerin dışında tamamen rahat olamayan tüm o kadınlar için yazılmış bir şarkı bu. Rumore, gürültü şimdi radyonuzda. Rumor! Agora radyonuzdaydı. Bu hafta Itabella'da bir dönem tüm dünya müziğine ve show dünyasına damga vuran ünlü İtalyan şarkıcı ve sanatçı Raffaella Carrà vardı. Replay albümünün ikinci single'ı olan Kasım 2013'te yayınlanan bir Gianna Nannini ve Raffaella Carrà düetiyle kapatacağız. Bu parçanın minik bir hikayesi var. Bir televizyon programının reklam arası sırasında Nannini Raffaella'ya diyor ki yeni bir albüm yaptığınızı duydum ve ben bu albüm için çok güçlü bir şarkı yazmak niyetindeyim. Size söz veriyorum diyor. Arkasından bu şarkıyı yazıyor ve birlikte albüm kaydına giriyorlar ve az sonra dinleyeceğimiz düetle kendine yer buluyor. Hatta YouTube'da backstage videoları var. Denk gelirseniz izlemenizi tavsiye ederim. Karşılıklı birbirlerine iltifat ettikleri bir girizgahla başlıyor. Ben Cansın Sayesen. Şimdi Gianna Nannini, Raffaella Carrà düeti olan Cha Cha Cha'yla Itabella'yı kapatıyoruz. Hoşçakalın. Sei spento, si è acceso o si è spento? Treno.